Tu program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 18 lutego, minęło południe. Krzysztof Zedlewski, zapraszam na serwis Trójki. Olimpijski medal wręczała Irena Szewińska. Kamil Stok już ze złotym krążkiem igrzysk w Pjongczangu. Agencje ochrony pilnują parkingów przy autostradach w Belgii ze względu na ataki i kradzieże popełniane przez imigrantów. Twój Vincent z szansą na brytyjskiego Oscara. Wieczorem rozdanie nagród BAFTA. Kamil Stoch ze złotym medalem olimpijskim. Polak odebrał krążek za zwycięstwo w zawodach na dużej skoczni podczas uroczystej ceremonii w Pjongczangu. Najlepszy skoczek narciarski wygrano i medal zadedykował żonie, ale też całej ekipie. Ceremonię obserwował nasz specjalny wysłannik Witold Banach. Powiedz Witku, jak przebiegała uroczystość? To była wyjątkowo wzruszająca uroczystość, szczególnie dla polskich kibiców, bardzo nielicznie tutaj zebranych, ale oczywiście mieli biało-czerwone flagi i były wzruszenia w momencie, kiedy zagrał tutaj Mazurek Dąbrowskiego. Wszyscy ci, którzy z orłem na piersi tutaj dzisiaj byli na tym wielkim placu, na którym wręczono są medale olimpijskie, śpiewali słowa naszego hymnu. Kiedy polska biało-czerwona flaga wędrowała na maszt, wszyscy mieli łzy w oczach. A sam Kamil Stoch, pytany chwilę po uroczystości, co czuje, powiedział, że trudno znaleźć słowa na to, co działo się w jego głowie, co działo się w jego sercu. Bardzo wzruszająca uroczystość. Wszyscy mówili, że trzy Polacy, których spotkałem, mówili, że ta wielka duma, wielka radość, wielkie wzruszenie. Cały tydzień czekali tutaj na tę uroczystość, czekali na biało-czerwoną flagę na maszcie, czekali na Mazurka Dąbrowskiego i się doczekali. Dla Kamila Stocha to trzeci złoty medal olimpijski i pierwszy dla Polski tutaj w Pjongczangu, w zimnej Korei, ale bardzo gorące, jeśli chodzi o emocje, bo Koreańczycy, kiedy usłyszeli nazwisko Kamil Stoch, bardzo głośno, emocjonalnie wręcz powitali naszego mistrza olimpijskiego. Atmosfera, choć naprawdę jest tutaj bardzo silna, była gorąca i wspaniała. Witold Banach, dziękujemy za relację. To pierwszy i na razie jedyny polski medal na zimowych igrzyskach w Pjongczangu. Kolejna szansa jutro na dużej skoczni. Rozegrany zostanie drużynowy konkurs skoków. Były fizjoterapeuta polskiej kadry Rafał Kot mówi, że Polacy będą mieli sporą szansę na medal, choć będzie ciężko pokonać Niemców i Norwegów. Ta drużyna jest tak mocna, nasza psychicznie i tak bardzo są za sobą, że będą chcieli na pewno do końca walczyć. W konkursie drużynowym ważne jest 8 perfekcyjnych skoków. Liczymy na jakieś potknięcia rywali, bo rzeczywiście statystyki i matematyka to te dwie drużyny stawiają przed nami, czyli Norwegów i Niemców. W sobotnim konkursie Dawid Kubecki był 10, Stefan Hula 15, a Maciej Kot 19. Wszyscy czterej Norwegowie byli w czołowej ósemce, a łączny wynik Niemców było 23 punkty lepszy niż wynik białych czerwonych. Parkingi przy autostradach w Belgii zaczęła monitorować prywatna agencja ochrony, potwierdza belgijski minister spraw wewnętrznych. Jan Bon tłumaczy, że chodzi o zapewnienie większego bezpieczeństwa kierowcom. Coraz częściej bowiem dochodzi do incydentów z udziałem imigrantów. Dodatkowe środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone bezterminowo. Każdej nocy policja po uwzględnieniu analiz potencjalnego ryzyka wybierze parkingi, które będą monitorowane. Jeśli pojawią się kłopoty, agencja ochrony ma natychmiast wzywać policjantów. Belgia ma od lat problemy z imigrantami, którzy chcą przedostać się do Wielkiej Brytanii. Wykorzystują postoje kierowców na parkingach, by włamać się do przyczep. Początkowo te problemy były ograniczone tylko do autostrad w zachodniej Flandrii, położonej najbliżej kanału La Manche. Jednak w związku z częstymi kontrolami policyjnymi w tym regionie imigranci zaczęli wybierać inne trasy i pojawiać się na parkingach w całym kraju. Zdarzały się przypadki, że podczas próby ich zatrzymania dochodziło do starć z policją. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Polsko-brytyjski Twój Vincent walczy o nagrodę filmową BAFTA. Brytyjski odpowiednik Oscara. Uroczystość wręczenia nagród dziś w londyńskim Royal Albert Hall. Film Hugh Weltmana i Doroty Kobieli to pierwsza w historii animacja, która powstała z kadrów tworzonych za pomocą pędzla. Hugh Weltman mówi, że Twój Vincent nie jest faworytem. Reżyser ocenia, że największe szanse na najważniejsze brytyjskie wyróżnienie filmowe ma amerykański musical Coco. Wskazuje na dwa powody. Finansowe i historyczne. Oni mają budżet 175 milionów dolarów, my 5 milionów, ale kto wie, być może czeka nas niespodzianka i nasz film będzie pierwszą w historii brytyjską produkcją, czy też koprodukcją, która zdobędzie nagrodę. To byłoby fantastyczne. Twój Vincent ma też nominację do Oscara, wręczenie najbardziej prestiżowych nagród w świecie filmu 4 marca w Hollywood, a kolejny serwis Trójki za godzinę.

To oczywiście piosenka ze ścieżki dźwiękowej Kształtu wody, Guillermo del Toro. 13 nominacji do Oscara od piątku. Ten film można oglądać w polskich kinach. A w studiu Radia Kraków jest Bartosz Czartoryski, krytyk filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie będziemy rozmawiać o Kształcie wody, bo myślę, że każdy powinien sam sobie obejrzenia, zanurzenia się, i to używam z rozmysłem tego słowa, zanurzenia się w ten świat, spróbować. No jeszcze przypomnę, że 2 Złote Globy i Złoty Lew w Wenecji dla Kształtu wody, Guillermo del Toro. Ale ja bym chciała porozmawiać o Guillermo del Toro, bo to jest taki człowiek, który ma dosyć bogatą filmografię, ale także tę, jakby to powiedzieć, fantomową. Sporo historii się rodzi w jego głowie, ale nie wszystkie przenoszone są na ekran. No niestety, ale tak to można powiedzieć bywa w przemyśle filmowym, który, jak wielokrotnie zdążyliśmy się przekonać, jest bardzo kapryśny i tak naprawdę być może więcej by się dało powiedzieć i napisać o projektach przez del Toro niezrealizowanych niż o tych, które udało mu się zrealizować. Oczywiście tutaj ironizuję, ale taka alternatywna historia kina byłaby tutaj w tym przypadku akurat niezwykle interesująca. Guillermo del Toro między innymi miał realizować Hobbita. Tak, oczywiście. I on, jeżeli się nie mylę, poświęcił chyba około 2 lat swojego cennego czasu, ale w pewnym momencie już dość miał tych opóźnień, dość miał przeciągania liny z producentami. No i ostatecznie w napisach końcowych na liście płac wylądował tylko jako bodajże współautor scenariusza, jeśli się nie mylę. Ja bym bardzo chciała zobaczyć Hobbita w takiej wersji właśnie jego, z tym jego pazurem i z jego pieczęcią. No ja też. To chyba nawet jeszcze bardziej chciałbym zobaczyć W górach szaleństwa na podstawie Howarda Phillipsa Lovecrafta. to taki, można powiedzieć, wymarzony, ukochany projekt Del Toro, którego nie udało mu się zrealizować ze względu na duże wymagania budżetowe oraz niezgodzenie się na niższą kategorię wiekową niż kategoria wiekowa R, czyli dla widzów dorosłych. No, dla studia, podejrzewam, byłoby to nieopłacane ze względu na znaczące ograniczenie ewentualnego grona odbiorców. Gdyby ta noc, która w Hollywood będzie nocą 4 marca, a u nas właściwie już 4-5 marca, pomyślnie się potoczyła dla Guillermo del Toro, to być może mielibyśmy tutaj jakiś rozwój tej sprawy, bo podejrzewam, że to jest też taki projekt, którego on jeszcze nie zawiesił tak do końca gdzieś w poczekalni. Trudno jest oczywiście tutaj odpowiedzieć, ile jest prawdy, a ile plotek w tym, co tam jeszcze jest, że tak powiem, rozgrzebane i ma faktycznie szansę powstać. No, z tego, co wiemy, go takim największym fetyszem jest oczywiście historia Frankensteina. No i ogólnie potwory Universalu, te klasyczne z lat 40. No i 50., co również w kształcie wody jest bardzo wyraziste. No i sam jako człowiek, który napisał pracę dyplomową na temat Frankensteina, bardzo chciałbym zobaczyć adaptację powieści Mary Shelley w wykonaniu Del Toro. Musiałoby być to coś naprawdę niesamowitego. To porozmawiajmy chwilę o tym właśnie, jakie jest to kino Del Toro. Del Toro to jest reżyser pochodzący z Meksyku i taki właściwie jeden z tej wielkiej trójki Inarritu, Cuaron i Del Toro, tych, którzy rzeczywiście bardzo interesujące rzeczy robią w Hollywood i nie tylko. Szersza publiczność usłyszała o Del Toro więcej przy okazji Labiryntu Pana, prawda? To była dla niego pierwsza oscarowa nominacja wówczas jeszcze za film nieanglojęzyczny, ale przecież wcześniej już debiutował Kronosem, dobrze pamiętam? Tak, oczywiście. No i nakręcił jeszcze wcześniej też w Hollywood dwa filmy, które sporo szumu wywołały, czyli Blade 2 oraz Hellboy, lecz wtedy jeszcze Del Toro, mam wrażenie, nie miał jeszcze opinii autora. Chociaż zdecydowanie nie były to firmy wyrobnicze, nie były to filmy, że tak powiem, rzemieślnicze. No, a ten, kto znał właśnie Kronosa czy Kręgosłup Diabła, zdecydowanie wiedział, że Del Toro stać na więcej niż kręcenie sequeli jakichś tam hollywoodzkich, że tak powiem, franczyz. Jeszcze był po drodze, zapomnieliśmy, Mutant, czyli film, który zostawił Del Toro. Do którego się długo nie przyznawał w pewnym sensie. Tak, dokładnie, właśnie on go zostawił w takim stanie rozczarowania, jeśli chodzi o Hollywood, dlatego Kręgosłup Diabła zrealizował w Hiszpanii. Ponieważ rzeczywistość, można powiedzieć, hollywoodzka była taka, że nie dopuszczono go do ostatecznego montażu filmu. Del Toro nie był zadowolony z finalnego kształtu Mutanta. No i dopiero bodajże w 2011 roku, czyli sporo czasu po premierze, kilkanaście lat, udało mu się ten film pociąć tak jak chciał. To jest tak, że właściwie jemu chyba od dzieciństwa towarzyszą pewne motywy i pewne fascynacje i on dzięki temu, że rzeczywiście ta jego pozycja z kolejnymi filmami może trochę robił krok wstecz, ale także były takie filmy, które mu dawały później przy kolejnych projektach sporo swobody i właściwie w wielu tych filmach pojawiają się potwory. To o tej obsesji jego może porozmawiajmy. To tak, kino grozy, ta groza, horror, czy właściwie taka baśń bardzo mroczna, to jest jakiś motyw przewodni w jego kinie, w jego wyobraźni. Del Toro nigdy zresztą nie krył tego, że kręci filmy o potworach i że to go najbardziej interesuje. To oczywiście jest takie, można powiedzieć, bardzo banalne i upraszczające stwierdzenie. Del Toro również powiedział, że Kształt wody jest jego pierwszym filmem, może nie tyle dorosłym, ale dotykającym dorosłych problemów, takich jak seksualność, czy trudność akceptacji drugiego człowieka, czy też w tym przypadku istoty, ponieważ do tej pory skupiał się właśnie, tak jak mówiłaś, na jakichś fantasmagoriach zrodzonych jeszcze w latach młodzieńczych, w latach dziecięcych, poruszał się w krainie takiej mrocznej baśni, tyle że jego kino zawsze było bardziej swobodne oraz, że tak powiem, swawolne, ponieważ baśń jednak zakłada jakiś morał, zakłada prawidła, według których Del Toro nie zawsze chciał grać. Dlatego lubię go określać mianem twórcy anarchistycznego, ponieważ on bardzo pewnie stąpał po różnych skonwencjonalizowanych gatunkach, można powiedzieć, filmowych i przerabiał je po swojemu. Kręcił historie, które on chciał opowiedzieć w ramach gatunku, ale niekoniecznie trzymając się tych jego wyróżników. I z jednej strony mamy Pacific Rim, a z drugiej strony mamy Wzgórze Krwi, Crimson Peak. Tak, tak, dokładnie. Ja Pacific Rim odbieram jako taką trochę przerwę na oddech w przypadku Del Toro, bo to właśnie było po tych niepowodzeniach z Hobbitem czy w Górach Szaleństwa, więc być może chciał się jak duży chłopiec wyszaleć i pobawić się robotami. Wielkimi potworami. Mm-hmm. Tak, wielkimi robotami, bo jak pamiętamy, Del Toro urodził się w latach 60., czyli akurat załapał się na ten szał związany z Godzillą i z potworami kaiju, więc to mu na pewno w głowie siedziało i można powiedzieć, że być może trochę pary musiał spuścić. A jeśli chodzi o Crimson Peak, jest to paradoksalnie po Labiryncie Fauna mój ulubiony film Del Toro. Mówię paradoksalnie, bo jest to, zdaję sobie sprawę, dość niepopularna opinia, ale rzeczywiście uważam, ten film jest niedoceniony mocno przez krytykę, tak. Mam wrażenie. Nie wiem jak widzowie, bo szczerze mówiąc nie wiem jak sobie ten film poradził w kinach. Ja też jestem raczej po stronie fanów tego filmu niż po przeciwnej. Wydaje mi się, że raczej tłumów nie było, ale również nie było porażki. No i uważam, że Del Toro mógł sobie na tym etapie kariery pozwolić na taki film, który wydaje się dość archaiczny, ale według mnie tylko pozornie, bo trzeba mieć jednak odwagę, żeby w XXI wieku nakręcić gotycki romans tak naprawdę z jego wszystkimi zarówno zaletami, jak i wadami, bo mamy tam, nie chcę tutaj oczywiście streszczać filmu, ale troszkę miałem wrażenie, że Del Toro jest tak jak Catherine Morton z Opactwa Northanger, Jane Austen, jako taki zapalony fan powieści gotyckich, który chciałby wszędzie, w każdej sferze swojego życia natrafić na właśnie takie tropy gotyckiego romansu. No i cóż, i można powiedzieć, że zwizualizował to sobie w formie tego filmu. Teraz mam dla ciebie zagadkę. Gdybym cię zapytała o ulubionego aktora Guillermo del Toro, to kto ci przychodzi do głowy? No, dwa nazwiska, Ron Perlman i Doug Jones. No właśnie. Przy czym te drugie nazwisko, nie jest tak oczywiste, bo ten pan rzadko się pojawia, można powiedzieć, nosząc własną twarz. No właśnie, bo Doug Jones to jest właściwie nosiciel wszystkich tych wizji Guillermo del Toro i wszystkich tych... Można powiedzieć taki jego Andy Serkis. Tak, to też mi się teraz kojarzy, ponieważ sporo się mówi o tym i nawet Andy Serkis niedawno, kilka dni temu coś takiego powiedział, że ma wrażenie, że chyba już jesteśmy blisko bardzo tej decyzji, żeby również aktorów, którzy wyspecjalizowali się w pewnym sensie w graniu przy użyciu motion capture, także nagradzać przy różnych okazjach nagród filmowych i myślę, że to jest dobra droga, bo to są często wybitne role, a pomijane. A tutaj właściwie Doug Jones występuje zwykle w takich kostiumach dosyć zaawansowanych. Ja nawet oglądałam jakieś materiały z planu kształtu wody i jak to się po angielsku, on jest opisany w napisach jako Amphibian Man. To jest ta postać z wody, która jest jednym z głównych bohaterów tego filmu, choć nie wypowiada żadnego słowa. I bardzo pomysłowy jest ten kostium oczywiście. I Doug Jones to jest też ten człowiek, który był tą główną postacią. Pamiętamy scenę z oczami w dłoniach w Labiryncie Pana. Bodaj najbardziej zapamiętywalna scena z tego filmu, jeżeli ktoś widział lata temu film, to na pewno, jeżeli miałby zapamiętać jedną scenę, to właśnie będzie ta z Dougiem Jonesem i z jego oczyma w dłoniach. Teraz się sporo mówi o tym, że parę osób się zgłosiło do Guillermo del Toro w związku z Kształtem Wody z pewnymi zastrzeżeniami, powiedzmy tak delikatnie, że ta historia, gdzieś już mogliśmy ją zobaczyć. Staram się nie używać słowa plagiat, ale chyba ono musi tutaj paść. Tak, by były dokładnie, jeśli się nie mylę, chyba, że coś wyszło po drodze i nie wiem nic o tym, dwa oskarżenia, przy czym jedno dość poważne i chyba tam się jakieś dochodzenie, można powiedzieć, toczy. Drugie, mniej poważne z racji tego, że sami autorzy krótkometrażówki, która rzekomo miała być punktem wyjścia dla Del Toro, stwierdzili, że podobieństw tak naprawdę nie ma zbyt dużo i że życzą wszystkiego dobrego reżyserowi i powodzenia na oscarowej gali. No ale wiadomo, jak nieraz takie zarzuty nawet bez pokrycia rzutują na odbiór pewnego filmu, nawet jeżeli są nieprawdziwe. No i zastanawiam się, czy nie podkopię to w jakiś sposób szans Del Toro na ewentualnego Oscara, zobaczymy, to już nie zależy ode mnie. No tylko właśnie, to się oczywiście przekonamy o tym, ale nie ciągnijmy wyjdźmy tego tematu. To na koniec jeszcze zapytam, gdyby ktoś przed kształtem wody chciał wrócić do któregoś filmu Del Toro, który byś szczególnie polecał? Mam wrażenie, że kiedy rozmawiamy o Del Toro, najczęściej skupiamy się właśnie na tych jego filmach nie hollywoodzkich, czyli właśnie Labiryncie Fauna, czy Kręgosłupie Diabła, który stanowi poniekąd taki rewers tego filmu. Rzadziej mówimy właśnie o Hellboyu, rzadziej mówimy o Hellboyu 2. No jest to w pewien sposób zrozumiałe, ale jeśli ktoś dawno, dawno temu widział Mutanta, to niech go sobie odświeży już tę wersję przemontowaną przez Del Toro. Być może no nie dlatego, że jest to jego najlepszy film, ale dlatego, że tam już ładnie widać te dobrze już wykształcone właściwie zaczątki jego przyszłego stylu, te jego koszmarne wizje związane z owadami, można powiedzieć, i tę matematyczną precyzję, no bo pomimo, że uznaje go za twórcę dość anarchistycznego, to jednak trudno zarzucić mu brak konsekwencji, brak takiej pilności i surowości, jeśli chodzi o samą formę. Jeszcze zapytam na koniec, czy to jest prawda, że ojciec Del Toro wygrał fortunę na loterii? Z tego, co mi wiadomo, tak. Dlatego Del Toro miał dostęp do zachodniej kultury popularnej oraz do kamery, a jakby tego było mało, no to potem jego ojciec został dla pieniędzy również porwany. I Del Toro służył no, jako negocjator. Niezbyt dobrze to wyszło, z racji tego, że jego rodzina zapłaciła dwukrotnie większy okup niż pierwotnie miała zapłacić. No ale oczywiście ojciec wrócił cały i zdrowy, więc to się tak naprawdę tylko liczy. No i to wydarzenie zmotywowało rodzinę Del Toro do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Czekamy na te rozwiązania oscarowe też, ale myślę, że niezależnie od tego, czy wszystkie nominacje, czy tylko część zamieni się w złote statuetki, to Kształt Wody warto zobaczyć i do tego świata Del Toro warto zajrzeć. Bartosz Czartoryski, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chyba, żebyś jeszcze jakoś chciał skomentować, że nie warto, to możesz skomentować. Chciałem raczej skomentować. Dziękuję bardzo i również trzymam kciuki za Del Toro. Quiero pedir a Babalú una negra muy santa como tú que no tenga otra negra pa' que no se fuera Bambalú, ayé, Bambalú, ayé Bambalú, ayé, Bambalú, ayé Bambalú, ayé, Bambalú, ayé A Babalú una negra muy santa como tú Tururú Tururú Bambalú, ayé, Bambalú, ayé Bambalú, ayé, Bambalú, ayé Bambalú, ayé Ay, lo quiero pedir Bambalú, ayé negra muy santa, Bambalú, ayé, Bambalú, ayé, que tenga dinero y que no se muera. Bambalú, ayé, Bambalú, ayé, Bambalú, ayé, Bambalú, ayé, Bambalú, ayé, Bambalú, ayé. Oryginalna ścieżka dźwiękowa Kształtu wody skomponowana przez Aleksandra Depla jest oczywiście nominowana do Oscara w tym roku, ale też kilka takich kwiatków na tej płycie się znalazło. Caterina Valente i Silvio Francesco i trzeba przyznać, że takie utwory świetnie przyprawiają historię opowiedzianą przez Guillermo del Toro. Mówiłam dziś na początku, że będą historie wodne i podwodne, ale państwo też, jak się okazuje, z maili słuchają nas w czasami trudnych warunkach. Panie Hubercie, pozdrawiam. A teraz na bok odkładamy te oscarowe nominacje i świat wodny, bo jest okazja do uczczenia. Wczoraj był Światowy Dzień Kota, który odnotowuje przez wrodzoną przekorę, bo to święto jest, wydaje mi się, kontestowane przez alergików, do których się zaliczam. Ale w zestawie powiększonym świętujemy, sięgając po kolejną ścieżkę dźwiękową, a na niej człowiek z kotem. W filmie braci Coen nazywał się Llewyn Davis. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. I wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy, I've been all around this world. I've been all around Cape Girardeau, parts of Arkansas. All around Cape Girardeau, parts of Arkansas. I got so goddamn hungry I could hide behind a straw. Poor boy, been all around. Went up on the mountain, there I made my stand. Went up on the mountain, there I made my stand. A rifle on my shoulder and a dagger in my hand. Poor boy, I've been all around. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy, been all around this world. Put the rope around my neck, they hung me up so high. Put the rope around my neck and hung me up so high. Last words I heard them say, won't be long now before you die. Poor boy, I've been all around this world. So hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy, been all around this world. Z gitarą w ręku i kotem pod pachą szukał sensu Llewyn Davis, a grał go Oscar Isaac. Ostatnio przez X-Menów, ale przede wszystkim przez coraz bardziej dobitną obecność w nowej trylogii Gwiezdnych Wojen. Kojarzony jest przez szerszą widownię, ale przypomnijmy też jego świetne występy w serialu Kto się odważy, czy u Alexa Garlanda w Ex Machina. Jeśli jeszcze państwo nie widzieli tego filmu, to serdecznie polecam, a wkrótce zobaczymy na ekranach efekt kolejnej współpracy Isaaca i Garlanda w filmie Anihilacja. Choć tutaj pewnie wszystkie oczy będą zwrócone zapewne na Natalie Portman. Ale i Oscar Isaac godny jest baczniejszego spojrzenia. W dodatku, jak Państwo słyszą, nie tylko gra, ale i śpiewa. I to był właśnie mój ukłon w stronę kotów, przekorny. A za chwilę porozmawiamy o takich produkcjach, w których wiele kotów się pojawia, w dodatku mówiących i będących na przykład agentkami aktorów. W animowanym świecie wszystko jest możliwe. Oh yeah, I'm bad. I'm real bad. you call that dance at the motion? Ha! Watch this rhythm. I'm with the popsicle stars. Yeah! Tu Homer gościnnie w tej piosence, ale oczywiście Michael Jackson, Bart Simpson na wokalu i najlepsza saksofonistka wśród uczennic szkoły podstawowej, czyli Lisa Simpson. Pamiętasz, jak się tańczy ten taniec, Bartman? Nie, już nie. Muszę sobie przypomnieć właśnie. Ja właśnie też sobie uświadomiłam, wrócę że... Wrócę do domu i sobie przypomnę. Trochę nóżka chodzi przy tej piosence, ale jednak nie wiem, w którą stronę ma chodzić. Katarzyna Czajka jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka bloga Zwierz Popkulturalny. Czy jest coś takiego, czego nie wolno w animacji dla dorosłych? Właśnie wydaje się, że to, że wszystko wolno. Właśnie między innymi dlatego mam wrażenie, że animacje dla dorosłych zyskują na popularności i też dlatego wielu twórców je wybiera, bo o ile w filmach czy produkcjach aktorskich dużo wolno, bo wiemy, że jeśli są kierowane do dorosłego widza, no to te granice się przekraczają, to jednak to, co można zrobić w animacji, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że w bardzo wielu animacjach kierowanych dla dorosłych są dzieci jako bohaterowie. No i zupełnie co innego jest pokazać jakąś niesamowicie poruszającą scenę, czy pełną przemocy, czy aluzji politycznych, czy seksualnych w animowanym filmie, gdzie mamy bohatera dziecięcego, co innego zatrudnić jakiegoś dziecięcego aktora i kazać mu odgrywać tę scenę. Więc... Wkładać mu w usta takie słowa, albo kazać mu robić te rzeczy, które na przykład robią bohaterowie serialu Miasteczko South Park. Tak, otóż to. Zwłaszcza, że też te granice przesuwają się w zupełnie absurdalnych kierunkach, to znaczy no, na przykład BoJack Horseman, no bardzo trudno byłoby zrobić aktorski serial, w którym głównym bohaterem jest koń, także wydaje mi się, że sukces Simpsonów na przykład jest związany z tym, że to już będzie prawie 30 lat kręcenia w serialu o rodzinie, która się nie zmienia. No jakby fizycznie nie jest to jeszcze możliwe, chociaż ludzie w Hollywood bardzo starają się nie zmieniać, ale i w związku z tym te granice są przesuwane nie tylko pod względem tego, co wolno, ale czego nie wolno, ale także co byłoby niemożliwe, gdybyśmy to kręcili naprawdę. Wspomniałaś o Simpsonach, to jest rzeczywiście ewenement i właściwie chyba pierwszy taki serial, dzięki któremu się dorośli zainteresowali animacją. Pierwszy taki, który poruszał takie tematy, chyba że coś mi umknęło wcześniej. No właśnie to jest bardzo ciekawe, bo ta historia animacji kierowanych do dorosłych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, tak naprawdę sięga jeszcze lat 30. i tych pierwszych seriali animowanych, z których było bardzo dużo, których właściwie jak patrzymy na Looney Tunes, one nawet nie były kierowane bezpośrednio do widza dziecięcego, tylko były tak właśnie między dziećmi a dorosłymi. Uważa się, że pierwszym serialem, który w ogóle pomyślano, że mógłby być rozrywką nie tylko dla dzieci, byli Flintstonowie. Nadawani jako pierwszy serial w takim paśmie głównym telewizji, tak żeby wszyscy mogli go zobaczyć. I były tam już aluzje, których dzieci nie były w stanie pojąć. Zwłaszcza, że jakby Flintstonowie opierali się także na takim zupełnie normalnym serialu Honeymooners, gdzie były takie dwie pary, które się ze sobą żyły obok siebie i były od siebie bardzo różne. Potem w latach 70. był Fred the Cat. To był taki serial, który właśnie pokazywał, jak daleko można przekroczyć granice pokazującej w animacji. No i rzeczywiście Simpsonowie są takim pierwszym serialem, którym przede wszystkim wszedł do, wszyscy o nim wiedzą, tak, i wszedł do takiej powszechnej wyobraźni i świadomości. No i w sumie sukces Simpsonów otworzył jakby możliwość dla powstania właśnie takich rzeczy jak South Park, potem jak BoJack Horseman ostatnio, czy chociażby Rick and Morty, które też są taką animacją bardzo popularną wśród dorosłych. Ale ogólnie ta historia amerykańskiej, bo nie mówimy na przykład o Azji, o anime, bo to jakby ten podział, że animacja jest dla dzieci jest w ogóle nie to, że nieznana, ale nie taki oczywisty, no to jeśli o tym mówimy, no to na pewno Simpsonowie otworzyli pewne drzwi i pokazali, jak bardzo popularny może być serial animowany, który no jest kierowany przede wszystkim do dorosłych. Z jednej strony oczywiście mamy tam odniesienia do właściwie wszystkich płaszczyzn popkultury, a z drugiej strony też komentarz mniej lub bardziej zawalowany do chociażby sytuacji politycznej. Tak, to jest bardzo ciekawe, bo wydaje się, że w ogóle w tych serialach animowanych ten komentarz do sytuacji politycznej zawsze był bardzo ważny. Uważa się na przykład, że Miasteczko South Park było przed 11 września takim najważniejszą satyrą polityczną. I rzeczywiście przez wiele lat to, co pokazywano w Miasteczku South Park, do czego się odnoszono, do których polityków, problemów społecznych, było pewną taką kwintesencją dyskusji, jaka trwa w amerykańskim społeczeństwie. To się trochę zmieniło w ostatnich latach, bo jest tego dużo mniej. Niemniej jednak ten wątek polityczny i wątek społeczny zawsze był obecny w tych animacjach. No między innymi też dlatego, że wydaje się, że ich twórcy byli bardzo zawsze świadomi tego, że no, przemawiają do widowni być może nie najszerszej. No już Simpsonowie są rzeczywiście przemawiają do bardzo szerokiej widowni. Natomiast bardzo wiele z tych animacji było dosyć niszowe i dla takiego, powiedziałabym, wyrobionego widza, świadomego, że to, że coś jest animowane, nie jest dla dzieci. Większość tych najsławniejszych animacji dla dorosłych zaczęła w takich bardzo dziwnych pasmach telewizyjnych. Adult Swim to było pasmo dla dorosłych, które pojawiało się na kanale Cartoon Network. W związku z tym po całym dniu kreskówek dla dzieci następowała magiczna godzina, kiedy nagle telewizja zamieniała się w bardzo poważną i mroczną, zamieniały się tam, pojawiały produkcje dla dorosłych. MTV miało właśnie też takie swoje pasmo, też dosyć późno w nocy, też takie nie przez wszystkich pamiętane, w którym były właśnie animacje, bardzo często nawiązujące stylistycznie do anime, które były też przeznaczone dla dorosłych, bardzo często były krótkometrażowe, czasem były surrealistyczne. I właśnie w tych miejscach, tak troszeczkę na boku tej telewizji, którą wszyscy znali, zaczęły się rozwijać te animacje dla dorosłych, które potem zrobiły się tak popularne, także trochę na zasadzie takiego szeptanego marketingu, że się tak wyrażę, że stały się, że jakby wyszły z tego i dzisiaj, kiedy mamy platformy streamingowe, no to one są już szeroko dostępne, ale bardzo często one zaczynają właśnie tak gdzieś koło pierwszej w nocy na MTV. Można sobie westchnąć teraz, tak tęskniąc trochę też za tymi czasami, ale skoro wspomniałaś o MTV, to przecież Beavis i Butthead to bardziej kultowa, ale ja z wielkim rozrzewnieniem też wspominam Darię z MTV. Tak, MTV położyło olbrzymie zasługi, jeśli chodzi o animacje dla dorosłych, bo mamy i Darię, która, no, moim zdaniem jest serialem, który się kompletnie nie zestarzał. Wydaje mi się, że trudno byłoby dzisiaj młodym ludziom wytłumaczyć, dlaczego bawi się Butthead, byli zabawni. Natomiast na przykład była jeszcze animacja Alone Flux o takiej superagencji, która w każdym odcinku ginęła. I to była to jedna z takich kultowych animacji zdecydowanie przeznaczonych dla dorosłych, która co prawda doczekała się ekranizacji hollywoodzkiej, ale wszyscy pomimo ją milczeniem. Ale to były takie animacje właśnie, to było też bardzo ciekawe, bo one właśnie były dla takich ludzi, którzy byli bardzo zainteresowani animacją, też były elementem kultury młodzieżowej. I to tak powoli, powoli rosło i nagle właśnie razem z Family Guy, z South Parkiem, powoli wyszły z takiej niszy i stały się czymś bardzo mainstreamowym, czymś, o czym się rozmawia i bardzo często, jak się dzisiaj pyta ludzi, jakie są ulubione ich animacje, to bardzo często na przykład mówią o BoJacku Horsemanie, jako o tym serialu, który ich najbardziej poruszył w ostatnim czasie. To może rzeczywiście porozmawiajmy teraz o konkretnych tytułach, tych, które już nie są, no bo myślę, że Simpsonów, Family Guy, czyli Głowa Rodziny to polski tytuł, South Park można już uznać w pewnym sensie za klasykę, mimo że, który to sezon Simpsonów? 30, ja mam wrażenie, że jesteśmy chyba przy 29-30 sezonie. Które tytuły z tych teraz dostępnych tobie się wydają najbardziej interesujące? No już wspomniałaś co najmniej dwa, czyli BoJack Horseman i zupełnie różny, ale też fantastyczny tam jest humor, czyli Rick and Morty. Rick and Morty to jest serial, który po prostu, no, z nim się wiążą pewne kontrowersje, bo niektórzy twierdzą, że ludzie, którzy uwielbiają Rick and Morty, jako to są banda butów, ale prawda jest taka, że jest to serial niesamowity, ponieważ jest bardzo zabawny, miejscami obsceniczny i emocjonalnie tak poruszający, że człowiek się nie spodziewał, że może coś takiego czuć, oglądając tego typu animacje. Jest do tego wszystkiego bardzo zakorzeniony w nawiązaniach kulturalnych, popkulturalnych, w związku z tym, jeśli się człowiek w tym dobrze orientuje, to ma doskonałą zabawę. Tak, wspomniałam o BoJacku Horsemanie, bo to jest taki serial bardzo ciekawy, ponieważ z jednej strony rozgrywa się w świecie zamieszkanym zarówno przez ludzi, jak i przez zwierzęta, które zachowują się jak ludzie. Opowiada o dawnej gwieździe sitcomu, która teraz jakby nie ma zatrudnienia i stara się napisać swoje wspomnienia, ale tak naprawdę cała ta historia opowiada o człowieku, czy właściwie koniu, który jest wielkim egoistą, zapatrzonym w siebie, nie umiejącym odnaleźć się w swoim życiu. No i mam wrażenie, że bardzo dużo osób siada do tego na zasadzie ha, ha, ha, będzie serial o gadającym koniu i trafia na zupełnie poważny dramat z mnóstwem egzystencjalnych pytań, które bohaterowie sobie zadają, który idzie w tak mroczne miejsce, w które bardzo wiele zwykłych seriali nie pójdzie. Innym serialem zupełnie z innej beczki jest Archer, który jest taką komedią, parodią surrealistyczną, która rozgrywa się w świecie szpiegów w latach 60., trochę nawiązujący do Mad Mena w stylistyce, trochę do takich klasycznych opowieści szpiegowskich, z tą użyciem, że główny bohater jest kompletnym idiotą. No i też ten świat jest, no, taki bardzo, bardzo przerysowany. Ostatnio Netflix wypuścił taki serial Big Mouth, który opowiada o dolach i niedolach dorastania. Też świetna rzecz. I tych seriali jest coraz więcej. Niedawno, bardzo niedawno miał premierę serial Cartoon President, który jest animacją opowiadającą o Donaldzie Trumpie, która z kolei miała swoje źródło w takim wieczornym show, gdzie animowany Donald Trump pojawił się co pewien czas, no i podobał się na tyle, że zdecydowano się zrobić animację. I tych tytułów jest coraz więcej i naprawdę jakby warto po nie sięgać, bo one idą tam, gdzie nie może pójść normalny serial, czy jakiekolwiek inna produkcja, której nie ma animowanych bohaterów. Przypomina mi się taki odcinek BoJack Horsemana, w którym chyba nie pada ani jedno słowo, albo pada bardzo mało słów, ale jest to chyba jeden z najlepszych odcinków. Akcja dzieje się pod wodą. Tak. Tak, to jest, ale to właśnie kolejna rzecz, która jakby normalnym serialu nie za bardzo można musiałoby zrobić. Musiałoby tam być bardzo dużo efektów specjalnych i właściwie koszt takiego odcinka byłby niebotyczny. Ale wydaje się, że widzowie podchodzą do tych seriali inaczej. To znaczy, kiedy już przyjmiemy, że ta animacja dla dorosłych jest ciekawa, no to nagle bardzo szybko orientujemy się, że wszystko jest możliwe. I pozwalamy twórcom zaprowadzić nas tam, gdzie w normalnym filmie byśmy wyłączyli zrobić, co się dzieje w ogóle, o co chodzi. I to prowadzi do tego, że dostajemy czasem pod taką warstwą surrealizmu, jakichś przedziwnych pomysłów dostajemy jakąś emocjonalną prawdę i kończy się odcinek, a my siedzimy, rozglądamy się wokół siebie, co się właściwie stało i dlaczego jest nam tak wesoło albo tak smutno. Przypominasz sobie jakieś takie przekroczenie granicy, powiedzmy, nie wiem, politycznej poprawności, czy takiej bardzo mocno nakierowanej na coś satyry, czy krytyki, że sobie pomyślałaś, jak to możliwe, że to się stało? Czasem jak się ogląda odcinki South Park, te wcześniejsze, to człowiek ma takie, wcześniej nie jest przyzwyczajony, ma takie, Boże drogi, co się stało, albo Family Guy ma takie odcinki czy sceny, gdzie człowiek tak robi, czy my nie przechodzimy za daleko. Ale co jest ciekawe, twórcy tych seriali przekraczają te granice, trochę nas mówiąc, a gdybyśmy jeszcze zrobili to, gdybyśmy jeszcze odrzucili tą zasadę, która krępuje nas w tym normalnym aktorskim świecie, to co by się stało? I bardzo często okazuje się, że jak następuje przekroczenie tej granicy, to tam dalej jest jakaś głębsza refleksja. I oczywiście czasem niektóre seriale, ja nie jestem wielką fanką Family Guy'a, wydaje mi się, że Family Guy zbyt często przekracza te granice, bo tylko dlatego, że może. Ale bardzo często po tym, jak przekroczymy te granice i zobaczymy coś, co wydawało nam się zupełnie niemożliwe, to tam jest jakaś ciekawa historia. I też zaczynamy sami się zastanawiać nad tym, jak bardzo ograniczony jest świat historii, które nam opowiadają twórcy. Z bardzo wielu powodów. No nie wszystko można kazać zrobić ludziom, nie wszystko może powiedzieć aktor. Ale właśnie te animacje pokazują nam, co by było, gdyby nas te wszystkie zasady nie krępowały. Odpowiedź jest taka, że jest zaskakująco dużo dobrych historii, które byśmy mogli dzięki temu opowiedzieć. Oczywiście jak przyzwyczajimy się do wszystkich niepoprawnych aluzji, które jeśli mają czemuś służyć, to mają sens. Bo jeśli mają służyć tylko przekraczaniu granic, bo tak, albo żeby kogoś zszokować, no to ja nie jestem do końca przekonana. Ale jeśli mają jakiś cel, to jest naprawdę super pomysł. Katarzyna Czajka, Zwierz Popkulturalne. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. You can remember.

Patrz, jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core, Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran za jedyne 499 zł. Witamy Państwa w kolejnym dniu zimowych zmagań w Pjongczangu. Jesteśmy na trasie biegowej, gdzie o medal powalczą nasze dzielne zawodniczki. Tu liczyć się będą doskonałe przygotowanie i obrana taktyka. Wszyscy trzymamy kciuki za podium. A jeśli mowa o podium, przypominamy, że w salonach Toyoty trwa medalowa oferta, w ramach której Toyota CHR dostępna jest już od 79 900 zł. Żegnamy reklamy.